กามังตะโจนะหารุจะอัตถิจะอวสิสตุสริเรอุปสุสตุมังสะโลหิตังยันตังปุริสัทธาเมนะปุริสวิริเยนะปุริสปรกเมนะปัตตพังนะตังอปาปุนิตวาวิริยสะสันตานังพระพิสติติหนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีเมื่อประโยชน์อันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นหากยังไม่บรรลุประโยชน์นั้นใช้หยุดความเพียรนี้เสียเป็นไม่มีเลยบุคคลผู้มีความเกียจคร้านเกลื่อนกลนไปด้วยธรรมที่เป็นบาปอกุศลทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์และย่อมทำประโยชน์ตนอันใหญ่หลวงให้เสื่อมสิ้นส่วนเธอผู้ใดเป็นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วย่อมอยู่เป็นสุขสงัดแล้วจากธรรมที่เป็นบาปอกุศลทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยและย่อมทำประโยชน์ตนอันใหญ่หลวงให้บริบูรณ์ด้วยการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลวนั้นย่อมมีไม่ได้แต่ว่าการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลิศนั้นย่อมมีได้แหละยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันอาการเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทำจิตให้มีความสงบฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีความวิเวกให้มีความดีเกรนอยู่ในภายในวันนี้เรามาฝึกสมาธิฝึกเจริญวิปัสสนากันท่านผู้ฟังเรามาพิจารณาใกล้กรวนธรรมะในหัวข้อของหนังเอ็นกระดูกเนื้อและเลือดสี่อย่างนี้เป็นการทำความเพียรการทำความเพียรท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่เราจะต้องตั้งเอาไว้กำหนดเอาไว้สิ่งที่จะให้เราไม่ทำความเพียรนั่นคืออกุศลธรรมต่างๆถ้าอกุศลธรรมเพิ่มแล้วกุศลธรรมลดลงนั่นไม่ใช่การทำความเพียรในทางตรงกันข้ามถ้ากุศลธรรมเพิ่มอกุศลธรรมลดลงจะลำบากกายหรือไม่ลำบากกายนั่นเป็นการทำความเพียรเวลาที่เราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจมันบีบคั้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องญาติพี่น้องเรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์สินข้าวของเรื่องสังคมการเมืองทุกเรื่องไม่ว่าจะสิ่งใดท่านผู้ฟังเราจะรับรู้เขาได้ไม่ผ่านทางตาก็ต้องทางหูจมูกลิ้นกายหรือใจทางใดทางหนึ่งแน่นอนรับรู้มาแล้วถ้าเป็นภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขเราก็จะมีความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดขึ้นในจิตใจของเราแต่ถ้ามันเป็นภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์มันก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจของเราเราเชื่อภาษาที่น่าพอใจมันก็น่าพอใจไงมันก็ทนได้ง่ายหน่อยเราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจมันก็ทนได้ยากหน่อยแต่ทั้งภาษาที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจท่านผู้ฟังมันอาจจะทำให้เกิดกุศลหรืออกุศลได้ทั้งนั้นเรามาพิจารณาใคร่ครวญแยกแยะในสิ่งนี้วันนี้เจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเจริญธรรมานุสติ ในหัวข้อของการทำความเพียรที่เราบางทีเจอสุขบ้างบางทีเจอทุกข์บ้างแต่จะพูดให้ชัดเจนก็คือบางทีก็ลำบากบ้างบางทีก็สบายบ้างจังหวะไหนที่สบายนั่นคือเป็นภาษาอันเป็นที่น่าพอใจเป็นสุขเวทนาเกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่จังหวะไหนที่ลำบากนั่นก็มีทุกขเวทนามีภาษาอันไม่น่าพอใจเกิดขึ้นซะเป็นส่วนใหญ่ไอ้ตอนอยู่สบายท่านผู้ฟังเมืองที่คนเรามันก็สบายเนาะมันก็สบายไงสบายแล้วก็เพลินไปตามความสบายนั้นไม่ลำบากไม่อยากลำบากใครๆเขาก็ไม่อยากลำบากทั้งนั้นน่ะลำบากแล้วมันก็ไม่สบายไงก็เลยไปเชื่อมเรื่องความสบายกับความดีเชื่อมเรื่องความลำบากกับความไม่ดีโอ้สบายมันก็ดีนะลำบากมันก็ไม่ดีไม่ใช่เหรอท่านแต่ถ้าสบายแล้วมันเพลินนี่แหละมันจะไม่ดีมันกำหนัดยินดีเพลิดเพลินไปตามความสบายนั้นความสบายนั้นไม่ดีตั้มฝังไม่ใช่ความสบายดีนะคือความสบายดีมันก็ดีอยู่มันนำสุขเวทนามาให้แต่ที่ไม่ดีนั้นคือความเพลินความพอใจตามไปแต่เรามีความเพลินความกำหนัดยินดีลุ่มหลงไปตามความสบายนั้นนั่นเป็นอกุศลธรรมอกุศลธรรมมันดีหรือมันไม่ดีไม่ดีนะไม่ดีมันเกิดขึ้นต่อมาจากความสบายหรือความลำบากนั้นหรือถ้าลำบากแล้วเนี่ยแล้วจะแบบโอ้ยฮึดฮัดขึ้นด่าทอขึ้นทำความชั่วความผิดความบาปด่าคนอื่นโทษคนอื่นคิดพยาบาทคิดปองร้ายเลยเถิดจะไปขโมยของฆ่าทำร้ายทุบตีถ้าลำบากแล้วเกิดอกุศลธรรมมันก็ไม่ดีท่านผู้ฟังไอ้ที่ลำบากเนี่ยไม่ดีเลยลำบากว่าไม่ดีแล้วใช่ปะก็เลยเหมือนกับถูกบีบคั้นไงถูกบีบคั้นให้ไปทำสิ่งที่ไม่ดีไอ้ตอนสบายก็ไม่ต่างกันท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าสบายแล้วคุณทำสิ่งที่ไม่ดีในที่นี้หมายถึงอกุศลธรรมตรงไหนตรงเพลินนั่นแหละคือบางคนอาจจะคิดว่าฉันสบายแล้วแล้วก็จะโกงจะทำชั่วจะยักยอกต่างๆนี่เราจึงจะค่อยบอกว่าสบายแล้วทำไมทำชั่วอีกไม่ต้องป่านนั้นคือป่านนั้นเนี่ยมันชั่วแน่นอนใช่ไหมเพราะมันออกมาทางกายทางวาจาเอาแค่ว่าในทางใจของเราแค่เราเพลินไปตามความสุขความสบายนั้นเราเพลินไปตามความสุขความสบายนั้นนั่นแหละมันอกุศลธรรมแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีละเป็นความชั่วแล้วชั่วมากขึ้นเพลินขึ้นมันจึงล้นออกมาทางกายทางวาจาเอาไหนว่ารวยแล้วสบายแล้วทำไมยังยอกทำไมยังโกงก็มันล้นออกมาไงมันเพลินอยู่ในใจคนที่ถ้าเผื่อว่ามีความสบายแล้วก็ทำอกุศลยังไม่ต้องไปเลยเถิดถึงเรื่องการโกงการยักยอกเอาแค่ว่าเพลินยินดีพอใจไปในความสบายนั้นไม่ดีแล้วความลำบากนั้นความไม่สบายนั้นแล้วก็แบบมีความไม่พอใจขยะเขียนเกลียดชังด่าทอนั่นนี่นั่นก็ไม่ดีด้วยไม่ได้ทำความเพียรบางคนจะคิดว่าโอ้ฉันอยู่ลำบากมากเลยแต่ถ้าจิตใจยังมีอกุศลธรรมมีความคิดน้อยเนื้อต่ำใจมีความคิดนึกไปในทางสำคัญตัวเองว่าเลวหรือมีความคิดนึกในความที่ว่าฉันมันบุญน้อยวาสนาน้อยนั่นคืออัตตาตัวตนความเป็นมานะอย่างหนึ่งนะมานะอัตตาตัวตนเนี่ยมันกุศลหรือมันอกุศลล่ะเราเจริญธรรมานุปัสสนาเราเจริญธรรมานุสติเราใคร่ครวญแยกแยะท่านผู้ฟังใคร่ครวญแยกแยะ ใครควรแยกแยะว่าเอ้ยนี่มันอกุศลนะนี่ถ้าอยู่ลำบากแล้วอกุศลเกิดความลำบากนั้นน่ะมันไร้ผลเป็นความเพียรที่เราดูเหมือนว่าเฮ้ยทำทางกายนั่นเนี่ยเอาโทษคุณอยู่ลำบากเช่นคนที่ชอบไปวัดแล้วก็อยู่แบบสมถะค่อนข้างจะลำบากกินมื้อเดียวนอนเตียงไม้ไม่คุยกับใครไม่ยุ่งโซเชียลมีเดียความลำบากเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าจิตใจเนี่ยมันไม่ได้มีกุศลจิตใจเนี่ยมีอกุศลคือความสำคัญผิดต่างๆก็ไม่ต่างอะไรกันกับพวกปริพาชกเดรัจฉีในสมัยพุทธกาลที่เขาบำเพ็ญทุกขกิริยายิ่งลำบากไปกว่าที่ว่ากินมื้อเดียวนอนเตียงไม้ด้วยนะพวกนั้นนี่เขานอนพื้นแล้วก็ไม่ได้นุ่งผ้า 2-3 วันนี่ก็กินทีอยู่ที่ว่ามีใครจะให้ไหมถ้าเป็นที่ที่มีแมลงวันเข้าไปตอมก็จะไม่รับอาหารแต่เป็นหญิงมีครรภ์ก็จะไม่รับอาหารแต่เป็นอาหารของคนที่ร่วมกันทำก็ไม่เอาด้วยคือมีเงื่อนไขต่างๆเพื่อที่จะพยายามทำตนเองให้ลำบากแต่ถ้าในจิตใจยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนมีมานะมีอัตตาความเพียรแบบนั้นไร้ผลไม่มีผลอยู่ลำบากก็ลำบากเปล่าๆปลี้ๆคิดว่าบ่มฟักมาแล้วมันจะดีแต่มันโน่นกลับไปลงนรกกลับไปในที่ที่ไม่ดีมีคนเขาอุปมาประมาณเปรียบเทียบไว้ท่านผู้ฟังเหมือนกับว่าคุณซื้อไก่ลูกไก่เนี่ยแหละนะมาเลี้ยงเป็นไก่เจี๊ยบเลี้ยงมันคิดว่ามันโตขึ้นมาเออมันจะเป็นไก่ตัวใหญ่แล้วก็เป็นพันธุ์ดีขายได้ราคาหรือทำกินได้หรือคนเลี้ยงม้าเขาซื้อลูกม้ามาเพื่อที่จะเลี้ยงดูให้มันตัวใหญ่ขึ้นเพื่อขายได้หรือว่าฝึกได้ใช้เป็นยานพาหนะได้คือตอนที่ไก่หรือม้ามันเป็นเด็กๆเนี่ยเป็นลูกม้าเป็นลูกไก่เนี่ยเราดูไม่รู้หรอกท่านผู้ฟังว่าโตขึ้นมามันจะเป็นแบบไหนหรือมันเป็นพันธุ์อะไรเพราะตัวเล็กๆตอนเด็กๆมันก็ดูคล้ายๆกันไปหมดแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงไปเอาไก่ทำไมมันโตมามันไม่ค่อยโตแล้วเนี่ยมันเป็นไก่พันธุ์แคระเป็นไก่ต๊อกเป็นไก่เล็กส่วนม้าพอเลี้ยงขึ้นมาให้อาหารมันเฮ้ยทำไมมันเป็นม้าแคระนี่มันไม่ใช่ม้าพันธุ์ดีนี่นะขอโทษพลาดเลยเสียเวลาเสียเงินทองและที่สำคัญดูฟังเสียความรู้สึกมารู้ภายหลังว่าเอ้าวิธีนี้มันไม่เวิร์กนี่นะโอ้แย่เลยเสียความรู้สึกไอ้ที่ว่าเสียความรู้สึกนั่นก็เพราะว่าปฏิบัติผิดไงทำความเพียรแบบไร้ผลถ้าเรามีทุกข์คือทุกขเวทนาหรือถ้าเรามีสุขคือสุขเวทนาแล้วไม่ได้ตั้งความเพียรให้ถูกต้องกุศลธรรมไม่เกิดนะอกุศลธรรมต่างหากที่ถูกเกิดขึ้นสร้างขึ้นประดิษฐ์ขึ้นเมื่อไรก็ตามที่เราเพลินไปตามสุขเวทนาพอใจดีใจยินดีนั่นล่ะนั่นล่ะมันปฏิบัติผิดแล้วมันไปเลี้ยงไก่เจี๊ยบเลี้ยงลูกม้าที่มันเป็นม้าแคระต้นเปรียบเทียบไว้กับพันธุ์ของต้นไม้ที่จะบอกว่ามันเป็นต้นสะเดาต้นสะเดาเนี่ยทุกฝั่งยอดมันเนี่ยก็เอามาจิ้มหวานๆกินนะเพราะอะไรเพราะยอดมันขมยอดสะเดาจิ้มกับน้ำปลาหวานนี่โอ้แซ่บปานหยังก็เพราะยอดสะเดามันขมไม่ใช่แค่ยอดมันดมฝังกิ่งมันก็ขมจนเขาเอาทำยาสีฟันได้ผลมันก็ขมรากมันก็ขมคือมันขมทั้งต้นน่ะเหมือนฟ้าทลายโจรเนี่ยขมไปหมดทั้งรากก็ขมด้วยใบก็ขมด้วยฟ้าทลายโจรเนี่ยมันยังเป็นพืชล้มลุกแต่ว่าสะเดาเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นนะ น้ำก็ตามดินก็ตามสารอาหารอะไรต่างๆก็ตามที่มันดูซึมขึ้นไปที่ต้นสะเดาเนี่ยมันจะเสริมให้เติมความขมของมันทุกอนูทุกอนูยิ่งขมขึ้นยิ่งขมขึ้นยิ่งขมขึ้นและขมขึ้นเหมือนกับเราเลี้ยงไก่เราเลี้ยงลูกม้าคิดว่ามันจะออกมาดีข้าวทุกเม็ดน้ำทุกหยดที่ให้มันกินเนี่ยมันไม่ได้จะออกมาดีได้เพราะว่าพันธุ์มันเป็นอย่างนั้นคำว่าพันธุ์มันเป็นอย่างนั้นหมายถึงเราเดินตามทางไหนถ้าเรามีสุขเราเพลินนั่นคุณพลาดแล้วเดินผิดทางถ้าคุณมีทุกข์มีความลำบากเป็นทุกขเวทนาแล้วเราขยะแขยงเกลียดชังไม่พอใจอดทนไม่ได้นั่นแหละคุณพลาดแล้วคุณเอาน้ำไปรดต้นสะเดาเอาอาหารไปให้ม้าแคระกินมันจะโตขึ้นมาเป็นม้าดีไม่ได้เพราะว่าพันธุ์เขาเป็นอย่างนั้นสิ่งอะไรก็ตามท่านผู้ฟังไม่ว่าจะลำบากหรือสบายแล้วอกุศลธรรมเกิดมันไม่ได้จะพาไปทางดีได้เลยนั่นคือถ้าสบายแล้วเผลอเพลินยินดีพอใจนั่นอกุศลนั่นคือถ้าลำบากแล้วเกิดน้อยเนื้อต่ำใจคิดมีความท้อแท้มีความเหนื่อยหน่ายอ่อนแอนั่นมันเป็นอกุศลไปผิดทางแล้วไปผิดทางแล้วในที่นี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าท่านแนะนำให้สู้คำว่าสู้นี้หมายถึงการทำความเพียรการทำความเพียรในที่นี้หมายถึงทำกุศลธรรมให้มันเกิดขึ้นทำอกุศลธรรมให้มันหายไปให้มันดับไปลองคิดดูนะท่านฟังถ้าเพราะว่าเรามีสุขเวทนามีความสบายเกิดขึ้นแล้วเราไม่เพลินไปเราไม่กำหนัดยินดีในสิ่งนั้นแต่เห็นความไม่เที่ยงว่าโอ้โลกธรรมนั้นเนี่ยบางทีก็สุขบางทีก็ได้รับการยกย่องบางทีก็มีลาภมันไม่เที่ยงแล้วเนี่ยเป็นโลกธรรม8เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยนั่นคือกุศลธรรมในขณะเดียวกันถ้าเรามีความลำบากเรื่องทั้งเงินทองเรื่องทั้งพี่น้องเรื่องทั้งสิ่งของลำบากมากเลยโอ้ยลำบากอย่างนี้จะอยู่ยังไงคิดนึกไปใช่ป่ะคิดไปทางกามบ้างอ๋อหยุดไม่คิดไปทางกามไม่คิดไปทางพยาบาทไม่โทษใครอดทนเอาไม่คิดน้อยเนื้อต่ำใจไม่คิดว่าฉันเป็นคนบุญน้อยวาสนาน้อยเอาแล้วเอาจิตตั้งไว้ที่ไหนเอาจิตตั้งไว้อยู่กับสติอย่าให้จิตของเรามันไปตามความบีบคั้นที่มากระทบผ่านมาในรูปแบบของความลำบากถ้าจิตของเราไปตามการบีบคั้นของผัสสะที่มากระทบเป็นรูปแบบของความลำบากเมื่อไรจิตเรามันจะปรุงแต่งออกมาในลักษณะที่ให้แบบมีความกระด้างให้มันเป็นจิตที่มันไม่นุ่มนวลให้มันเป็นจิตที่หยาบออกมามันก็จะมาเป็นรูปแบบของความคิดน้อยเนื้อต่ำใจคิดพยาบาทคนอื่นโทษคนอื่นไม่โทษตัวเองโทษตัวเองก็ไม่ใช่ว่าดีนะโทษตัวเองก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะเป็นการเบียดเบียนตนโทษคนอื่นก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นหนำซ้ำเธอเลยเถิดออกไปเป็นการด่าทอว่าร้ายทางวาจาอีกพูดกันไม่เข้าใจไม่ลงตัวลงมือลงไม้โอ้โถนี่มันหนักมากเลยนี่มันตกไกลเลยหยุดต่อให้ไกลไปถึงไหนก็ตามนะท่านผู้ฟังมันหยุดได้หยุดในการทำความชั่วหยุดในการที่จะผลิตอกุศลออกมาตั้งสติเอาไว้ให้อยู่ในกุศลธรรมกายวาจาเอาควบคุมให้มันได้อย่างน้อยอย่าผิดศีลต่อให้อยู่ในความลำบากก็ไม่ผิดศีลกายวาจารักษาให้ดี เออบางทีมันเผลอด่าคนบ้างบางทีมันพูดเหน็บก็บ้างหยุดหยุดหยุดพูดเหน็บด่าคนมันไม่ผิดศีลเพราะมันไม่ได้โกหกแต่ว่ามันผิดสัมมาวาจาก็รักษาสัมมาวาจาด้วยเอาไม่พูดไม่พูดพูดไม่ดีไม่พูดนินทาคนอื่นไม่พูดพูดเรื่องอะไรถ้าพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดก็แล้วกันเงียบๆไว้ก็ได้แต่ถ้าจะพูดพูดเรื่องดีๆพูดเรื่องที่เป็นความดีของคนอื่นๆความดีของตัวเองไม่ต้องพูดมากพูดเรื่องความดีของคนอื่นๆให้มากๆคนอื่นๆที่เราเกลียดบางทีในจิตใจมันยังควบคุมไม่ได้ก็พูดเรื่องความดีของคนที่เรารักก็แล้วกันพูดเรื่องความดีของคนนั้นคนนี้มีเยอะแยะทำไมจะพูดไม่ได้พูดไปแล้วจิตใจเราก็น้อมไปในทางดีนี่แหละมันจะน้อมไปได้กายวาจาของเราไปอย่างไหนมันสามารถชักนำดึงจิตของเราไปทางนั้นได้ในขณะเดียวกันจิตของเรามันไปทางไหนมันก็ชักนำกายวาจาของเราไปทางนั้นได้เราต้องรู้จักปรับท่านผู้ฟังใช้กายวาจาของเรานั่นคือศีลนั่นคือการพูดดีๆปรับจิตของเราให้มันตรงขึ้นมาตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากก็จริงอะแต่ว่าหน้าไม่คิดเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนอดทนเอาอดทนเอาอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากในภาษาที่ลำบากในความเป็นอยู่ที่ไม่น่าพอใจในทุกขเวทนาเหล่านั้นทุกขเวทนาเกิดก็จริงอยู่ท่านผู้ฟังแต่กุศลธรรมก็เกิดขึ้นได้บุญเกิดขึ้นได้ในขณะที่คุณมีความลำบากนั่นแหละในขณะที่คุณมีทุกขเวทนานั่นแหละอย่าไปคิดว่าสุขเวทนาฉันจะมีบุญโอ้ทุกขเวทนานี่ฉันมีบาปมันไม่เกี่ยวนะมันเกี่ยวแค่ขาเดียวแต่ขาที่ว่าถ้าคุณมีสุขแล้วคุณคิดว่ามีบุญแต่ดันเพลินนั่นคือกินบุญเก่าเอาขาเดียวเทวดาเขาตกสวรรค์ได้ก็เพราะอย่างนี้แหละกินแต่บุญเก่าแล้วไม่สร้างบุญใหม่ที่ความตายของเทวดาหนึ่งในสี่อย่างนั่นก็คือเพราะว่าลืมกินอาหารคำว่าลืมกินอาหารนั้นหมายถึงคุณเอาแต่เสพความสุขอย่างเดียวลืมสร้างบุญสร้างกุศลบุญหมดอาหารหมดก็ตายจากเทวดาไปเหมือนกันถ้าเราคิดว่าฉันจะเสวยสุขอย่างเดียวพอสุขแล้วฉันก็เผลอเพลินมีความพอใจมีความยินดีมีความกำหนัดขนาดนั้นไม่ดีแล้วพลาดแล้วกินแต่บุญเก่ากุศลธรรมเพิ่มด้วยกุศลธรรมก็ลดลงไม่ได้ทุกฝั่งไม่ได้ถ้าเพราะว่าเราไม่เพลินไปตามความสุขเวทนาที่เกิดขึ้นมีความสบายแล้วเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นไม่ว่าสบายนั้นจะเกิดจากการมีเงินทองมีบ้านมีเรือนมีงานทำมีสิ่งต่างๆที่พอใจเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนี่บุญเกิดนะบุญเกิดไม่ใช่บุญหมดคือถ้าบุญหมดเนี่ยคือเสพแต่ความสุขอย่างเดียวแล้วก็เพลินไปนั่นคือบุญหมดเพราะมันค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงเพราะว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขอยู่แล้วคุณสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะด้วยการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาจะให้ผลเป็นความสุขความสุขที่เราได้รับอยู่นี่อาจจะเป็นผลบุญของอันเก่าที่เราได้เคยทำมาก็ได้ถ้ามันเป็นเราเพลินไปเสวยไปยินดีไปนั่นคือบุญมันก็ค่อยหมดลงหมดลงบุญหมดถ้าเราไม่สร้างเราไม่เห็นความไม่เที่ยงเราไม่ได้กำหนดพิจารณาแต่เพลินไปหมดได้นะบุญน่ะหมดได้เราจึงต้องรักษาจิตของเราทุกฝังให้มันตั้งอยู่ในกุศลธรรมให้ได้แม้จะมีความสุขความสบายก็ตามตรงนี้ครับพระเจ้าคิดว่ามันยากกว่าด้วยซ้ำยากกว่าการที่ว่าบางทีเราเจอความลำบากแล้วแล้วเราก็จะอดทนให้มันได้เนี่ยอดทนในความลำบากเหมือนที่มันยังง่ายกว่าที่จะเห็นความไม่เที่ยงในความสุขความสบายนั้น พราะความสุขความสบายเนี่ยมันเนียนๆนุ่มๆเย็นๆมันน่าเพลินใจคือโทษมันน้อยแต่ว่าด้วยความที่มันเนียนๆนุ่มๆน่าเพลินใจมันจึงคลายช้ามันจึงอยู่นานในราคะโลภะเนี่ยโทษน้อยเนียนๆนุ่มๆเพราะว่ามันเหมือนให้สุขไงด้วยความที่มันโทษมันน้อยเนี่ยมันจึงอยู่นานมันคลายช้าแต่ในทางตรงกันข้ามท่านผู้ฟังภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์เช่นถูกด่าถูกว่าเงินทองหมดถูกไล่ออกอาหารการบริโภคมันยากลำบากเดินทางไปไหนก็ไม่ค่อยได้มีความลำบากเกิดขึ้นแล้วมันจะมีโกรธมันจะมีไม่พอใจมันจะบุ้มบัมบุ้มบัมออกมาคือไปถึงด่าคนอื่นบ้างโทษคนอื่นบ้างลงมือลงไม้ขโมยของไอ้เอ็นมันเป็นพฤติกรรมที่แบบว่าเห็นได้ชัดเจนไงเริ่มเบียดเบียนคนอื่นโทษมันจึงมากด้วยความที่โทษมันมากมันจึงเห็นได้ชัดเจนพอเราเห็นได้ชัดเจนเราพยายามจะหยุดมันจึงคลายไปได้เร็วเพราะฉะนั้นบางทีมันง่ายกว่าบุฟังในการที่เห็นสิ่งที่แบบบึ้มบั่มบึ้มบั่มขึ้นนั่นคือโทษมากเราจับมันให้ได้ตั้งสติสัมปชัญญะมันคลายไปได้เร็วบางทีมันยังง่ายกว่าบุฟังแต่ว่ามันง่ายยากมันคนละแบบเพราะความที่ว่าโทษมันน้อยหรือโทษมันมากแต่มันมีโทษแน่เพราะว่าความที่มันคลายเร็วหรือคลายช้าแต่มันคลายแน่ถ้าเราฉลาดทันมันโทษมันมีเท่าๆกันนั่นแหละกิเลสคือความเศร้าหมองไม่ว่าจะเป็นราคะหรือเป็นโทสะนี่มันโทษมีเท่าๆกันแต่ที่ว่าโทษมากแล้วก็คลายช้าด้วยมันคือโมหะนะเราจะฉลาดทันโมหะเราต้องกำจัดราคะและโทสะออกไปก่อนเจอประสาทที่น่าพอใจก็ตามเป็นความสุขความสบายไม่เพลิดเพลินตามไปเห็นความไม่เที่ยงเจอประสาทอันเป็นที่ตั้งความลำบากไม่น่าพอใจให้อดทนเอาอย่าคิดพยาบาทคิดปองร้ายสร้างกุศลธรรมแบบนี้อย่างไรก็ตามตั้งฟังจิตใจของเราเนี่ยถ้าบอกว่ามันไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำไม่ได้เคยทำให้เชื่องมาก่อนมันจะเหมือนสัตว์ป่านี่แหละสัตว์ป่านี่มันไม่เชื่องมันอยู่ในป่ามันต้องระวังภัยสมองของเราดำฝังถูกจูนมาให้รักษาตัวเราไว้อยู่แล้วคือจะคอยระวังตัวจะคอยคิดไปแง่ลบเสมอมีเสียงบึ้มบั่มบึ้มบั่มเกิดขึ้นนี่เดี๋ยวแล้วมันจะมีรีเฟล็กของร่างกายละถอยออกถอยหนีเอาง่ายๆแค่ว่าเราเอามือลูบผ่านหน้าไปมาเนี่ยมันกระพริบตาอย่างน้อย 2-3 ครั้งอยู่แล้วเพราะนี่เป็นรีเฟล็กเป็นลักษณะที่ว่าการตอบสนองโดยอัตโนมัติของร่างกายที่ว่าจะคอยรักษาตัวเราความคิดนี่ก็เหมือนกันเฮ้ยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะคิดในแง่ลบคิดในแง่ร้ายในการที่จะคอยป้องกันไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวสิ่งต่างๆอยู่เสมอคนนั้นเป็นเหตุคนนี้เป็นเหตุมันปรุงแต่งต่อไปอันนี้เป็นธรรมชาติของความคิดเราต้องฝึกมันตั้งฝังไม่ให้มันเป็นไปในทางไม่ดีฝึกให้มันเชื่องให้มันรับคำสั่งคำว่าเชื่องคำว่ารับคำสั่งนั้นหมายถึงถ้าต้องการให้คิดคุณต้องคิดได้สิเรื่องดีๆทำไมคุณจะคิดไม่ได้จิตใจเนี่ยจิตใจเนี่ยมีผลต่อสมองนะตั้งฝังไม่ใช่ว่าจิตคือสมองแต่จิตใจมีผลต่อสมองจิตใจเนี่ยเป็นน้ำมีผลต่อกายคือสมองเอาจิตใจคุณถ้าต้องการไม่ให้คิดอย่าไปคิดเรื่องนี้นะก็ไม่ต้องคิดได้ถ้ามันควบคุมไม่ได้หมายถึงมันสั่งการไม่ได้คือมันไม่เชื่องมันฝึกไม่เป็นสุนัขแมวสัตว์เลี้ยงต่างๆถ้าตัวไหนไม่เชื่องเนี่ยนะทุกฝั่งฉันบอกให้มันนั่งบอกให้มันกินบอกให้มันไปไหนแล้วมันไม่ไปเนี่ยโอ้มันไม่ดีแต่ถ้าสุนัขที่ถ้าฝึกแล้วอย่างดีเนี่ยโอ้ทำท่าทางต่างๆได้มากจับมือก็ได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ กลัวคนนี้จะมีภัยมาทำร้ายสามารถวิ่งสามารถกระโดดสั่งไปซื้อหนังสือพิมพ์มันยังเอามาได้สั่งไปซื้อกับข้าวมันยังเอามาได้โอ้สัตว์เลี้ยงแบบนี้นี่ดีมากเหมือนกันนะจิตของเราท่านผู้ฟังสั่งให้คิดเรื่องนี้คิดว่าให้เห็นความไม่เที่ยงมันต้องคิดได้นะอย่าว่าโอ้คิดไม่ได้เพลินไปนั่นเพลินไปนะคือคิดไม่ได้ทำไมเรื่องที่ไม่ต้องการคิดมันเดินไปคิดเรื่องเผลอเพลินเรื่องความกำหนัดยินดีมันชอบคิดดีนักไม่ได้ต้องการให้คิดถ้าไม่ต้องการให้คิดเรื่องอะไรมันก็ไม่คิดได้จะไปคิดเกลียดคนนั้นไม่พอใจคนนี้อย่าคิดมันก็หยุดทันทีจิตที่เป็นแบบนี้นี่มันเชื่องมันดีมันฝึกได้จิตทุกคนทุกฝั่งฝึกได้หมดเพราะว่าถ้าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นตัวชักนำไปในทางที่ดีฝึกได้แน่ชักนำไปในทางที่ดีตามองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำไปฝึกได้แน่คือคนที่ฝึกไม่ได้เนี่ยคือไม่ตามพระพุทธเจ้าไปไงที่ว่าไม่ตามพระพุทธเจ้าไปนั้นก็คือไม่มีศรัทธาไงถ้าคุณไม่มีศรัทธาเนี่ยนะจะมาฟังถึงตอนหลังๆท้ายๆเนี่ยมันฟังไม่ถึงอ่ะเปิดแรกๆแล้วก็ผ่านแล้วก็จบละแต่คนที่มีศรัทธาจะทำให้เกิดความเพียรความเพียรนั้นหมายถึงการทำกุศลธรรมให้เกิดความเพียรหมายถึงการทำอกุศลธรรมให้ลดลงเราฟังไปใกล้ครวญไปกุศลธรรมต้องเพิ่มนั่นคือการทำความเพียรและเป็นอย่างหนึ่งในกุศลธรรมสติสัมปชัญญะมันจะเกิดเป็นการแยกแยะออกแยกแยะออกว่าอกุศลเกิดกับความสบายก็ได้เนี่ยอกุศลเราคิดว่าไอ้มันเป็นทุกขเวทนาโอ้มันไม่ใช่เนี่ยกุศลเกิดกับความลำบากก็ได้นะเนี่ยกุศลเกิดกับทุกขเวทนาก็ได้อกุศลเกิดขึ้นกับสุขเวทนาก็ได้เหมือนกันจริงๆแล้วไม่ว่าจะสบายหรือลำบากสุขหรือทุกข์สามารถทำให้เกิดกุศลหรืออกุศลในที่นี้คือดีหรือไม่ดีได้ทั้งนั้นความสบายทำให้เกิดอกุศลก็ได้ถ้าเราเพลินถ้าเรากำหนัดยินดีความลำบากทำให้เกิดกุศลก็ได้ถ้าเราอดทนถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงถ้าเราสามารถที่จะเห็นทุกข์เห็นธรรมะในสิ่งที่เป็นความลำบากนั้นกุศลธรรมก็เกิดขึ้นทันทีเลยจิตใจของเราทุกฝั่งฝึกให้มันเชื่องฝึกให้มันควบคุมได้ฝึกได้ด้วยสติถ้าเรามีศรัทธาคือความลงใจความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าตามกระบวนการตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้เราจะทำความเพียรการทำความเพียรคือการที่เราจะต้องรู้จักแยกแยะการรู้จักแยกแยะนั่นคือสติแยกแยะเรื่องกุศลอกุศลออกจากความลำบากหรือความสบายแยกแยะเรื่องทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาออกจากกุศลหรืออกุศลสุขเวทนาก็คือสบายนั่นแหละทุกขเวทนาก็คือลำบากนั่นแหละแต่มันไม่ใช่ว่าจะดีหรือมันจะไม่ดีจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ว่ามีกุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นกุศลธรรมก็เป็นอย่างหนึ่งอกุศลธรรมก็เป็นอย่างหนึ่งดูความดีหรือไม่ดีอย่าไปดูที่สบายหรือลำบากหมายถึงเวทนาสุขเวทนาแล้วจะดีทุกขเวทนาแล้วจะไม่ดีมันไม่แน่มันไม่ใช่แต่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ว่ากุศลเกิดหรืออกุศลเกิดถ้าอกุศลเกิดนั่นคือไม่ดีถ้ากุศลเกิดนั่นคือดีกิเลสในทุกฝั่งมันจะมาในรูปแบบของให้เราสุขหรือให้เราทุกข์นั่นแหละสุขแล้วก็หลอกเราหลอกเนี่ยมันหลอกอยู่ตลอดแล้วนั่นคือโมหะหลอกเราให้เพลินไปพอทุกข์แล้วลำบากแล้วก็มาหลอกเรา หลอกเราให้แบบว่าโกรธไม่พอใจโมหะนั่นแหละมันนำราคะมันนำโทสะมายัดใส่ล็อกให้เราทั้งสองข้างเมื่อตัวมันก็เนียนๆ นุ่มๆหายไปในท่ามกลางครอบงำจิตใจของเราอยู่ด้วยสุขด้วยทุกข์ด้วยลำบากด้วยสบายถ้าเราจะหนีลำบากไปหาสบายและสัตว์โลกเนี่ยมันจึงถูกบีบคั้นด้วยเงื่อนไขของความลำบากด้วยเงื่อนไขของความสบายนี่แหละสบายแล้วจะเอาสิรักษาเอาไว้โกงก็ได้ไม่ว่าอะไรเพลินดีต่อให้ไม่โกงก็เพลินเพลินก็แย่พอแรงแล้วยังไม่ต้องพูดถึงโกงเอาหนีความลำบากลำบากแล้วไม่ดีโอ้โกรธไม่พอใจนั่นก็โดนไฟเผาให้หนีลำบากจะไปหาสบายนั่นก็โดนอาหารล่อไว้ไม่ต่างอะไรกันกับสัตว์นะทุกฝั่งหนีลำบากหาสบายหนีลำบากหาสบายนั่นมันเป็นความเป็นอยู่อย่างสัตว์เดรัจฉานเริ่มจากสัตว์เซลล์เดียวอย่างเช่นอะมีบ้าอย่างเงี้ยก็หนีลำบากหาสบายหนีความร้อนหนีสารพิษไปหาอาหารสัตว์เลี้ยงสัตว์เดรัจฉานก็เป็นแบบนี้ตัวไหนฝึกได้ดีหน่อยมันยังไม่เห็นแก่ความสบายไม่เห็นแก่ความลำบากสุนัขตัวไหนฝึกดีเห็นอาหารกระดูกไก่มีเนื้อติดนิดหนึ่งมันไม่ได้วิ่งเข้าหาก่อนนะมันต้องดูเจ้านายมันว่าจะว่ายังไงให้กินไหมไม่ให้กินหรือจะยังไงต้องสังเกตเจ้านายเจ้านายบอกนิ่งหรือนิ่งเจ้านายบอกให้กินได้งั้นค่อยไปกินนี่คือสัตว์ที่ฝึกแล้วสัตว์เลี้ยงอ่ะทำฝังยังฝึกได้คิดดูแล้วกันนะสุนัขยังฝึกได้ช้างม้าฝึกได้โคฝึกได้สุนัขนี่ก็ฝึกว่าแบบเป็นเพื่อนเล่นเฉยๆนะหรือว่าช่วยในเวลากู้ภัยอะไรบ้างก็มีสัตว์ใหญ่ที่ถ้าฝึกแล้วนี่ยิ่งมีประโยชน์นะเช่นช้างม้าหรือโคนี่ฝึกแล้วมันทำประโยชน์ได้มากกว่าสุนัขในการแบกสิ่งของเข้าของในการขนถ่อนซุงในการลากเข็นในการทำการเกษตรต่างๆโอ้มีประโยชน์มากสัตว์ใหญ่ๆทั้งนี้ทั้งนั้นต้องฝึกแล้วนะถ้าช้างม้าหรือโคที่ตัวไหนยังไม่ได้รับการฝึกอ่ะหรือว่ามันฝึกไม่ได้เนี่ยโอ้ยมันไม่มีประโยชน์นายเกสีคนฝึกม้าก็ยังบอกว่าม้าตัวไหนฝึกไม่ได้นี่ฆ่าทิ้งเลยไม่ได้จะต้องให้เสียชื่อเสียงก็มันฝึกไม่ได้ประโยชน์มันจะไปมีอะไรจิตเรานี่ก็เหมือนกันนะผู้ฟังถ้าฝึกไม่ได้เนี่ยมันไม่ดีนะแต่ไม่ใช่ว่าจิตของเรามันจะฝึกไม่ได้นะผู้ฟังเพียงแต่ว่าในกระบวนการฝึกเนี่ยมันมีความพยศมันมีความเสียผิดดิ้นรนมันมีความแบบว่าดีด้าดีเด้งหรือว่าแข็งกระด้างหยาบโลนออกมาเป็นบางครั้งบางคราวมันก็ฝึกมาเนี่ยบางทีก็เป็นถ้ามันดีดดิ้นออกมามันไม่ดีดดิ้นในทางเผลอๆมันก็ดีดดิ้นมาในทางที่ว่าไม่พอใจดีดดิ้นออกมาดีดดิ้นออกมาหรือว่าบางทีสบายแล้วโอ้ดีเนาะดีเนาะสุขเนาะสุขเนาะมันดีดดิ้นออกมาระวังระวังกำหนดให้ดีต้องรู้จักระมัดระวังกำหนดในที่นี้หมายถึงตั้งสติให้ดีเราดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านผู้ฟังเป็นตัวอย่างของการทำความเพียรของการตั้งสติสัมปชัญญะเอาไว้ให้มันเพราะว่าเราจะไปตามอกุศลธรรมไม่ว่าจะปรารภสุขเวทนาให้เราสบายเราจะเพลินไปดีพอใจในมันนั่นคือไปตามอกุศลธรรมหรือไม่ว่าจะปรารภความลำบากมันในรูปของทุกขเวทนาแล้วเราจะถูกบีบคั้นต้องด่าคนต้องคิดพยาบาทคิดปองร้ายคิดอาฆาตนี่คือความพยศมันมีมาแล้วเราจะให้ความพยศนี่มันออกไปเนี่ยหรือให้มันระงับลงเนี่ยเราต้องใช้ความเพียรมันต้องมีกำลังจิตคนเราจะทำความเพียรได้ต้องมีกำลังใจกำลังใจจะเกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังจากศรัทธาคนเรามีศรัทธาจึงมีกำลังใจ มีกำลังใจคือการทำจริงแน่แน่จริงถ้าเราจะมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นโน่ต้องกำลังใจสูงอย่าให้มันมีอย่าให้มันเกิดละทิ้งไปไม่ใช่เก็บกดเอาไว้นะแต่กำจัดอกุศลธรรมเหล่านั้นทิ้งไปเสียไม่ว่าจะเกิดจากความสบายเป็นความเพลินไม่ว่าจะเกิดจากความลำบากเป็นความไม่พอใจทั้งความเพลินความพอใจความไม่พอใจเป็นอกุศลต้องกำจัดออกไปจากจิตใจของเราการที่จะให้อกุศลธรรมออกไปได้นั่นคือการทำความเพียรการทำความเพียรต้องมีกำลังใจสูงกำลังใจสูงนี้มาจากศรัทธาเราสู้เลยท่านผู้ฟังคำว่าสู้ในที่นี้หมายถึงการปรารภความเพียรคำว่าสู้ในที่นี้หมายถึงให้มีกำลังใจสูงจะมีกำลังใจสูงได้ศรัทธาศรัทธาในพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของท่านดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนี่คือมันตรัสรู้ท่านผู้ฟังท่านปรารภความเพียรชนิดที่ไม่ถอยกลับคือไม่สำเร็จไม่เลิกกลางกันเป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายคือกุศลธรรมเนี่ยไม่พออกุศลธรรมเนี่ยไม่เอากำจัดอกุศลธรรมออกไปออกไปออกไปเพิ่มพูนกุศลธรรมให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันไหนละเอียดขึ้นอันไหนมีดีที่เป็นกุศลธรรมนะเอาหมดไม่ได้แคร์ว่าจะลำบากหรือสบายเอาถ้าลำบากแล้วมันเป็นทุกขกิริยานั่นมันเป็นอกุศลธรรมเป็นความเข้าใจผิดไม่เอาถ้าสบายแล้วเป็นความเพลิดเพลินเป็นความกำหนัดยินดีหนึ่งก็ไม่เอาแต่ถ้าลำบากแล้วทำกายให้เบาทำจิตใจให้ปลอดโปร่งเออเอาลำบากนั้นได้หรือถ้าสบายแล้วด้วยการรับประทานอาหารพอประมาณหรือมีสมาธิจิตใจแจ่มใสมีความปลอดโปร่งมีความสว่างเออสบายนั้นเอาหาหมดทุกฝังพระบุตรจากเราหาเนี่ยหาตามพื้นดินเดินจงกรมพุทโธอยู่ไหนแสวงหาการตรัสรู้แสวงหาสัมมาสัมพุทธญาณนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใบไม้ร่วงลงมาก็ดูพุทโธอยู่ไหนหาหมดภายนอกนี่หาในปราสาทราชวังหาตามความสุขต่างๆเป็นกามสุขลิกานิโยกการประกอบตนให้ชุ่มอยู่ในกามหาไม่เจอหาไม่เจอมาหาในป่าในเขาตามพุ่มไม้ตามใบไม้ใบหญ้าใต้ต้นไม้ทำทุกขกิริยาก็หาไม่เจอหาภายนอกหายังไงก็หาไม่เจอท่านผู้ฟังหาไปจนถึงปรมโลกก็หาไม่เจอเพราะว่าพุทโธไม่ได้อยู่ตรงนั้นจนกระทั่งมาค้นคว้าหาภายในภายในภายในกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมอยู่ภายในแต่ว่าความสบายหรือความลำบากมันอยู่ภายนอกเท่านั้นเองนะลำบากหรือสบายมันแค่ภายนอกแต่กุศลหรืออกุศลอยู่ภายในเพราะว่ากุศลหรืออกุศลเป็นอาสวะที่สะสมไว้ในจิตแต่ว่าสุขหรือทุกข์ที่เป็นความลำบากหรือความสบายนั้นมันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเฉยๆเป็นธรรมารมณ์นะซึ่งมันเป็นอายตนะภายนอกนั่นนะแต่ในจิตใจของเราเนี่ยมันสะสมด้วยกุศลหรืออกุศลเอาไว้เอาตรงนี้แสวงหาเข้ามาในภายในไม่ได้แคร์ว่ามันจะลำบากหรือจะสบายมันก็ธรรมดานะโลกเราบางทีมันก็สุขบ้างทุกบ้างโลกเราบางทีมันก็ถูกด่านินทาบ้างได้รับการยกย่องสรรเสริญบ้างโลกเราบางทีมันก็มีเงินทองใช้บ้างเป็นลาภเงินทองหมดไปบ้างเป็นการเสื่อมลาภสุขทุกข์นินทาสรรเสริญได้ลาภเสื่อมลาภมีหมดในบางโลกเราเป็นอย่างนี้สุขทุกข์พอๆกันลำบากสบายมีกันทุกคนจะว่าลำบากอย่างเดียวไม่มีสบายเลยมันใช่ที่ได้เวลาคุณไปห้องน้ำคุณถ่ายทุกข์ออกมาคุณก็สบายคุณก็มีความสุขได้จากการถ่ายทุกข์ออกแล้วนั้น หรือว่าคนที่เขาสบายไปทั้งชาติเลยมีจะไหนเขากินข้าวอิ่มเขาก็ปวดท้องเขาต้องไปถ่ายทุกข์นั่นก็เป็นความทุกข์ของเขามีหมดทุกคนทั้งสุขและทุกข์ทั้งลำบากทั้งสบายมีเป็นธรรมดาเราไม่ได้เอาตรงนั้นเราเอาตรงสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลต่างหากสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลไม่รู้จักอิ่มจักพอในสิ่งที่เป็นกุศลพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์ตัมบูฟังท่านก็เป็นอย่างนี้แยกแยะออกแยกแยะออกได้ด้วยสติสัมปชัญญะที่มีสติสัมปชัญญะได้นั้นก็เพราะว่าทำจริงแน่แน่จริงการทำจริงแน่วแน่จริงนั้นคือความเพียรตั้งไว้เลยบุฟังตั้งไว้ถ้าเราจะตกเป็นทาสของกิเลสทำไปตามอกุศลธรรมไม่ว่าจะปรารภสบายหรือลำบากสุขหรือทุกข์บีบคั้นขนาดไหนก็ตามแล้วบ้าๆเราจะทำชั่วไปนี่นะไม่ทำหรอกอย่าทำถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยการทำตามอำนาจกิเลสปรารภสุขหรือปรารภทุกข์สบายหรือลำบากแล้วมีชีวิตอยู่แบบนั้นร้อยปีเนี่ยนะมันไม่มีค่าเลยมันค่ามันน้อยมากอะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เป็นตัวของเราเองเป็นเหมือนซอมบี้นะถูกเชื้ออะไรควบคุมอยู่ในภายในไปตามอะไรหาอาหารหาสุขหนีทุกข์ถูกอะไรไม่รู้ควบคุมอยู่เหมือนขณะเราไปตามหาความสบายหลีกหนีความลำบากก็ถูกราคะโทสะนั่นแหละมันไล่ไปขยับไปกรับงำไว้ไม่เป็นตัวของตัวเองก็ด้วยโมหะอยู่ร้อยปีเหมือนไม่มีตัวตนตื่นมาแล้วก็จริงอ่ะตื่นมาฟังเทศฟังธรรมแต่มันตื่นจริงหรือเปล่ามันตื่นจากกิเลสไหมเรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยนะทุกฝังกิเลสเนี่ยมันครอบงำจิตใจของเราเนี่ยมันนานแล้วกิเลสเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเจ้าเหนือหัวของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถูกควบคุมครอบงำอยู่ด้วยกิเลสมารมารตัวนี้มันเป็นมารตัวใหญ่มากครอบงำสัตว์โลกไปทั้งหมดผูกรึงรัดไว้ด้วยกามด้วยเงื่อนไขนี่แหละของความลำบากความสบายมันบีบคั้นเรามีราคะบ้างมีโทสะบ้างเราต้องบอกว่าเออบางทีต้องด่าคนบ้างคิดไม่ดีบ้างถ้าเราจะเป็นอย่างนี้ร้อยปีนะสุวัฒน์เฒ่าวันนี้เราทำความเพียรชนิดที่แบบยิ่งยวดแล้วให้กิเลสมันหมดไปจริงๆเลยเนี่ยนะเออความที่กิเลสหมดไปแล้วคุณเป็นอยู่อีกแค่นาที2นาทีหรือคืนเดียวโดยไม่มีกิเลสแล้วตายเนี่ยนะความตายแบบเนี้ยประเสริฐกว่านะเข้าใจนะเอาใหม่นะถ้าเราตายแล้วเราไม่มีกิเลสความตายเนี่ยประเสริฐเธอจะมีศัพท์กับมาสู้ตายสู้ตายเนี่ยไม่ได้หมายว่าเอาตายนะทุกฝั่งหมายว่าเราจะต้องไปตายอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่าสู้ว่าถ้าเป็นอยู่แค่วันเดียวคืนเดียวแล้วตายไอ้ความเป็นอยู่วันเดียวคืนเดียวแล้วกิเลสไม่มีแล้วตายสู้ตายแบบเนี้ยดีกว่าคือเปรียบเทียบกันอย่างกับว่าสู้ตายเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เราไปตายแต่สู้ตายเนี่ยคือการเปรียบเทียบถึงให้เห็นว่าโอ้เป็นอยู่ร้อยปีนี่ค่าน้อยปรารภความสบายปรารภความลำบากแล้วต้องตกเป็นทาสของกิเลสไม่ดีเลยสู้ว่าจะสบายหรือลำบากแล้วเราไม่ตกเป็นทาสของกิเลสแล้วตายวันนี้สู้ว่าความตายวันนี้มันยังดีกว่าคำว่าสู้ตายเนี่ยหมายถึงอย่างนี้ท่านฟังคือสู้ไม่ถอยครูบาอาจารย์ท่านบอกสั่งสอนไว้สู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยคือสู้ตายนั่นแหละไม่ได้ไปสู้กับใครนะคนนั้นทำให้เราไม่พอใจเราจะไปสู้กับมันยกพวกกันไปแล้วก็ไปลุมตีกันโน่โน่โน่โน่โน่เข้าใจผิดแล้วคนละเรื่องเลยหรือว่าสู้ตายไม่ใช่ว่าฉันจะต้องตายวันนี้โน่โน่โน่โน่โมหะอีกแล้วนี่แต่สู้ไม่ถอยคือสู้ตายสู้ไม่ถอยสู้ตายหมายถึงสู้กับกิเลสภายในจิตใจของเรา ไม่ให้มันมาเป็นเจ้าเหนือหัวถ้าเราถูกบีบคั้นด้วยความสุขหรือความทุกข์โดยความสบายหรือความลำบากจะยอมไหมจะยอมตามเป็นทาสของกิเลสด่าคนไหมนั่นโทสะนะถ้าเราถูกบีบคั้นด้วยความลำบากหรือความสบายแล้วเราจะเผลอเพลินไปตามความสุขนั้นสบายนั้นไหมนั่นราคะนะนั่นความกำหนัดยินดีนะถ้าเราถูกบีบคั้นด้วยความลำบากหรือความสบายแล้วคุณจะมาคิดน้อยเนื้อต่ำใจโอ้ฉันลำบากปานนี้ฉันบุญน้อยวาสนาน้อยนั่นและโมหะนะเบียดเบียนตนเองหรือว่าจะไปคิดเบียดเบียนคนอื่นปากอาจจะไม่ด่าไม่พูดแต่มันจะจิตใจหึ่มหึ่มขึ้นนี่มันไม่ได้เรื่องนะเราต้องสู้กับกิเลสตัวนี้สู้กับมันสู้ด้วยอะไรพระพุทธเจ้าทูลฟังในคืนก่อนการตรัสรู้ท่านตั้งไว้อย่างนี้แหละหนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่เนื้อเลือดหายไปก็ตามถ้าไม่บรรลุจะไม่เลิกความเพียรนี้มารเนี่ยตามกวนนะมารตามกวนว่าเฮ้ยตรงนี้นี่มันที่นั่งฉันอย่ามานั่งตรงนี้นั่งไม่ได้ไม่ให้จะมาอะไรอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าทุกวันตอนเป็นโพธิสัตว์คือไม่ได้อยากจะมีเรื่องกับใครไม่ได้อยากจะมีปัญหากับใครตามกวนเราไม่ยุ่งกับมันแล้วเราหนีก็ได้เรายอมแต่มันนึกได้แล้วทุกฝั่งว่าเอ๊ะถ้าบอกว่าเรายอมไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปยอมถึงเมื่อไหร่คือถ้าเรายอมตามกิเลสอยู่ไปวันยังค่ำเป็นอยู่อย่างเงี้ยร้อยปีก็ไปอ่ะไปตรงนั้นก็ย้ายไปอีกก็ไปตรงนี้ก็ย้ายไปอีกเนี่ยโอ้ยเมื่อไหร่มันจะจบอ่ะมันไม่จบไปทุกฝั่งมันไม่จบสู้ว่าให้มันจบวันนี้จบด้วยอะไรโอ้ยทุกอย่างมันก็จบลงที่ความตายนั่นแหละสู้ตายซะสู้ตายนะไม่ใช่ว่าสู้เราให้ตายแต่ว่าสู้ว่าให้เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งทำความเปลี่ยนดูทำความเปลี่ยนสู้ว่าคุณให้ทำความเปลี่ยนแล้วถ้าตายก็ตายเถอะไม่เป็นไรแต่ให้ได้ทำความเปลี่ยนความเปลี่ยนแบบเนี้ยคือความชนะไม่ใช่ความแพ้แต่ความที่ว่าตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆอยู่ร้อยปีนั่นแหละมันแพ้แล้วแต่อยู่ร้อยปีแต่ว่าถ้าชนะแล้วอยู่คืนเดียวทำความเพียรแล้วมันไม่มีแพ้ท่านผู้ฟังมีแต่ชนะถ้าจะชนะแล้วอยู่แค่วันเดียวสู้ว่าแบบเนี้ยมันดีกว่าพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ท่านผู้ฟังมันคิดได้ว่าถ้าเราไม่ทำความเพียรนี่แหละมันคือแพ้ไม่มีทางชนะเลยถ้าไม่ทำความเพียร นะแต่ถ้าทำความเพียรมีแต่ชนะไม่มีแพ้ต่อให้แค่วันเดียวคืนเดียวที่เราทำความเพียรอยู่ตอนนี้ไม่ได้แคร์ว่าจะลำบากหรือจะสบายไม่แคร์เราคือคุณตายใช่ปะความตายแบบนี้คือความชนะความตายแบบเนี้ยอยู่แค่วันเดียวคืนเดียวมันยังดีกว่าสู้แบบเนี้ยมันดีกว่าสู้ตายจึงมีความหมายว่าอย่างนี้สู้ไม่ถอยจึงมีความหมายว่าอย่างนี้ไม่ลุกไม่หนีไม่เลิกไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้คือที่นั่งของเรานี้ไม่หนีคือไม่เพลินไปตามกิเลสที่จะมาคอยต่อแยว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ไม่หนีไม่เลิกไม่ถอยนั่นคือสู้ไงสู้ตายตั้งตรงนี้ดีกว่าสู้ด้วยอะไรมือตบลงไปเนี่ยจะลุกขึ้นแล้วโพธิสัตว์ของเราจะดันตัวขึ้นจากที่นั่งแต่มานึกข้อความนี้ได้ม้าเนี่ยต่อแย่บอกว่านี่เป็นที่นั่งของเราพระพุทธเจ้าบอกไม่ลุกไหนมีพยานไหมว่านี่ที่นั่งของท่านมือเนี่ยไปโดนดินมือเนี่ยนะจับอยู่ที่เข่านั่งขัดสมาธิอยู่โดนลงพื้นแตะพื้นดูพื้นดินนี่แหละเป็นพยานนึกถึงบารมีทั้ง10อย่างที่ได้ทำมา ไหลมาจากทานบารมีศีลบารมีนึกถึงคุณงามความดีทั้งหมดที่ได้ทำมาเป็น3เท่าเป็นบารมี30ทัศเอาชนะกิเลสในจิตใจได้เหมือนกันในจิตใจของเราทุกฝั่งเราจะสู้เนี่ยเราสู้กับกิเลสในภายในของเราที่มันจะให้เรากลายเป็นอีกคนหนึ่งให้เรากลายเป็นมารได้กิเลสในจิตใจของเรานะให้เรากลายเป็นปีศาจได้ให้เรากลายเป็นผีก็ได้ปีศาจนี่หมายถึงโกรธแล้วด่ากราดผีนี่หมายถึงเปรตนั่นแหละไปหากินสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคือราคะนั่นแหละโทสะทำให้เราเป็นปีศาจราคะก็ทำให้เราเป็นผีเปรตเราจะเป็นผีเปรตหรือเราจะเป็นปีศาจเราสู้กับไอ้สิ่งนี้ในจิตใจของเรามันมีความมืดห่อหุ้มอยู่ให้เราใช้แสงสว่างคือปัญญาให้เราใช้มีดคมคือปัญญาให้เราใช้กำลังคือสมาธิหนดเล็งให้ดีนั่นคือสติทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานของศีลอยู่บนพื้นฐานของศรัทธาเรามีศรัทธาคือความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามีศีลเป็นพื้นฐานมีสติเป็นตัวเล็งเป้ามีกำลังคือสมาธิของเรามีอาวุธคือปัญญาฟาดลงไปฟาดลงไปฟาดลงไปที่จิตของเราว่าไหนตรงไหนที่มันเที่ยงตรงไหนที่ว่ามันคิดว่าเป็นตัวตนฟาดลงไปเพ่งลงไปพิจารณาลงไปตรงไหนมันมีตรงไหนมาดูอะไรเที่ยงมันมีไหมอะไรไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแล้วมันเกิดขึ้นมันมีหรอฟาดลงไปพิจารณาลงไปดูไปตรงไหนมันไม่เที่ยงทั้งนั้นมีแต่ความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ถาวรไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เป็นเราพิจารณาดูด้วยปัญญาชัดเจนความคิดนึกปรุงแต่งอะไรนั้นเป็นการปรุงแต่งเป็นกระแสเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยเป็นอนัตตาหมดนั่นไม่ใช่ตัวตนเป็นภาพลวงตาเฉยๆที่ว่าจะมาแบบให้เราลำบากให้เราสบายเป็นเพียงมายาเป็นพยับแดดไม่ใช่ของจริงที่ว่าจะมาทำนั่นนี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั่นเป็นแค่เหมือนกับต้นกล้วยนะมันไม่มีแก่นสารไม่มีสาระจะระบบนั้นระบบนี้เรื่องการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรแล้วทำจิตใจของเราให้ขุ่นมัวเนี่ยไอ้จิตใจที่มันจะขุ่นมัวหรือไม่ขุ่นมัวตรงนี้แหละเราต้องสู้ตรงนี้เราสู้ในภายในนี่ให้เห็นตามความเป็นจริงเวลาสู้ไม่ใช่แบบว่าโง่ๆบื้อๆไปสู้ถูกฟันข้อขาต้นหนึ่งถูกฟันข้อขามากี่ชาติแล้วตามอำนาจกิเลสเนี่ยมากี่อสงไขยแล้วกิเลสมันฟันคอเราทุกชาติทุกชาติไปเราอย่าตามมันชาตินี้วันนี้ณบัลลังก์นี้ที่นั่งนี้ให้เราเห็นตามความเป็นจริงด้วยความเพียรเลยนะสู้เลยนะสู้กับกิเลสเลยนะด้วยปัญญานะเอาปัญญาเอาสติเอาสมาธิเอาศีลเอาศรัทธาเป็นอาวุธพกไปให้พร้อมจะยืนก็ได้จะนั่งจะนอนจะเดินทุกอิริยาบถให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่เสมออย่าให้เจ้าอกุศลธรรมมันครอบงำจิตใจของเราได้แม้แต่จะสบายหรือจะลำบากก็ตามช่างหัวมันเถอะแต่ว่ากุศลต้องมีอกุศลอย่ามีกำจัดมันออกไปตั้งสติไว้ให้ดีในที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นเป็นช่วงของจิตตวิเวกในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร